بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا وكبر أبنيا آيات أفرة يا أفرات وصورة أحزاب كمير إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغص ورمي عشر كان آيه جدا بيهي ضبط المؤمنين يا إلهي لخضابي وحانا إلهي وفري الله إني حسان حس آجي أدوك ربطا وأمرك تحصل على هيدي الله نزهه ده إلهي سبحانه وتعالى الله نزهه أيوه ده الله سبحانه وتعالى أرورتي إيا قلبتي إلهي نزهه ده أول النهار إيا وآخره وهي وها إلهي نغره ورميع إن الله سبحانه وتعالى أون حريسان أيوه الدومين في سمومين تأون حريسان أيوه ملايس نجم الناس إلهي ويدين يسوف فأسوا وحاوية إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين فأخوصها رفاية سلوا وحاوية عشر كينه أنخوصها شيئين هو الله والإلهي سبحانه وتعالى الذي الله ويه يصلي عليكم كركي نخوصها لنا يوم إلهي وملائكة إلهي ملائكيس نكركي نخوصها لنا إساء ليخرجكم الله إنه إذن تبحيه من أفضل الناس مبديارك خبه وإذن تبحيه إلى النور نور الإيمان كوذين بحيه إلهي وكان الله وهو هذا الإله بالمؤمنين مؤمنين فحيما عليه أن حريص أي آذي إلهي مركو صودا المؤمنين الله حس حس ربنا حس إلهي نزه أروركي إيا قربتي إلهي نزه مركو الله ألا سبحانه وتعالى حس مؤمنين الله إلي حس أيام إلهي أصبنا الله حس أيام حتى نوى حوي إلهي ملائكيس أيام مؤمنين أدعينا ما دام إلهي إلي حس أيام مؤمنين معايير إلهي وحو نصوات عيادة كورة نصوات مرني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون الحصة عائل الحصة يعيوده إلهي سبحانه وتعالى واشكروا لي ولا تذكروني والإلهي مركة هذا مركي الله سبحانه وتعالى أدو من في سعي حسان وحاد على نيسة إن إلهي سبحانه وتعالى إستبقوا الحصة حصة على نوع حول نقونا يا حمد أيون نقونا جاء ملايكة كاذنا وحول نقونا يا استغفار يا إلهي رحمت إني أدوي بسأله أي نقول يساوي إذا ما أتى القرآن في إلهي فأعطينا هذا هل مركا أقول سبحانه وتعالى هو ألا الذي الله يصلي عليكم كركي نقص لنا آية ومعناه وهوي يرحمكم إلهي واسن دين حريسان أيوي وملائكة إلهي ملائكين سنكركي نقص لنا يساهو وهوي يستغفرون لكم إلهي باقيه ويدين آية ملائكة أيضا وهوي يصلي قادو وها هو استغفار اي ضل بيت المؤمنين كوي يطلبون الله من الله المغفره وي الهي اير وحيدا كذا ضل بايا المغفره وي معي الالهي واصول هاي سوره غافر انو سيدنا هدي الهي لهذا ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا وتبروا سبيلك وقهم على الحين الى اخر الايات وي هو صوت الهي سبحانه وتعالى الله ايه يقول دي مدافع ضلبايا ودي مدافع ضلبايا بس كمؤمنين تا ايه هو ناها يخبر غينو محريساو سيكا سعيو واسع نغسي علم غاغو نسيبه كلاوي وناف قوة النغضي اوه عجيب كاغتاسي ليه مركا عدا ملائكة ايه دا خلي قيدو مركا يستفاكت اتوي ليخرج قبول الهي الله انه اذن كبحيو من الظلمات المبديالك اذن كبحيو وإلهي سبحانه وتعالى ظلمات الكفر وإذن كبحيه إلى النور نور الإيمان كان وإذن كبحيه هذا ليخرج كمتا وحال قوضا ليخرج كمتا وحال قوضا ليديم إخراجه إياكم إياه إخراج إلهي سبحانه وتعالى وإذن كبحيه ظلمات الكفر إلى وإذن دائمه وحا الله إذن كون حيثان أساسوي ملايس نيدي من ناس إلهي إذن كذل بيسه وليخرجكم الله إنه إذن كبحيه هو إخراج إلهي أو دائم أو إذن كبحنا أيضا من الظلمات مبديالك أو كفرك إلى نور نور الإيمان كو إذن كبحنا أيضا حتى كفرك الظلمات أو الوسى بها يوالا كمعياله نور كانوا إيمان في الوسى بها يوالا إفرادياله وهو أن أنتقوا ناس الغصوة مرنبي وهو يوحى ظلمات كله كمعياله الوسى بها يكفرك كفرك بحيلة أنواع ليس ويفرق لنك معايا لكفار تأدون كان جوك تاهي أيها كلا عقيدة أيها دنا كفار وذين لكن إيمانكم ما قد سموه إيمان فلان أيان هيسا يا إيمان فلان وحنا نقول ما يصير إيمانكم متخليوي إيمان كما شبكت مؤمنين تاهين إن إنسان كلا قيل سنين ويوح كلا قيل سنة سراء سنة إن أيها لقاعدنا يلاوي مركا الله يقول سبحانه وتعالى ila nuuri nuurul iimaanka alla uu idiin bixiyo oo sida uu idinkugu bixiyo ilaahay idinku daa'imiyo weeye. Wa kaana alla wuxuu ahaaday ba ilaahay bilmu'miniina mu'miniinta raxiiman allihi u naxariisa ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ahaaday uusan ka duulin inuu u naxariisanaya mu'miniinta. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga wadaa yaqbalu alqaliil min acmaalihim, wax yar oo acmaashooda ilaahay ka aqbalaya, wayacfu can alkasiiri min dunuubihim, wax badan oo dunuubtoodana waa ka cafinaya. markay iimaankooda ilaahay u khaliseen ilaahay waa u naxariis badan yahay, camal yar ayuu ka aqbalaya, wax badan oo dembiyane ilaahay subxaanahu watacaala waa ka cafinaya. taxiyatuhum owdha ilaahay, salaamtooda owdha ilaahay, taxiyatu minhu tacaala weeye salaamta ilaahay xaggiisa ka imaanaysa. yowma maalin yalqawnahu, alla ay la kulmaayaan, salaamun salaam weeye owdha ilaahay. taxiyatuhum mu'miniinta salaamtooda oo ilaahay xaggiisa ugaga imaanaysa. yowma maalin yalqawnahu, rabbiga ay la kulmaayaan owdha ilaahay, salaamun salaam weeye. maalinta qiyaamo salaamta ilaahay subxaanahu watacaala uu salaamaya mu'miniinta waa salaam owdha ilaahay alla uu ku salaamayo, lisaanu lmalaa'ika uu ku salaamayo. amba ilaahay subxaanahu watacaala bilaa waasida ayuu salaamaya, maxaa yeele waxaa la wariyey markii waxa weeye malakumowd uu yimaado asagoo ruuxa muuminka qaadaaya ayuu wuxuu ku leeyahaa la yidhi rabbuka yuqiuka salaam, rabbigaagu salaamuu kusoo gaarsiinaya, salaamuu ku akanaya. waxaana la yidhi mu'miniintu waa maqlayaan baa layidhi salaamtaas way maqlayan ilahay uaga timid iyo malaa'igta midda uga timid iyo midda khalqiga uaga timid qeyrkooda waa maqlayaan. maxaa yeele ilaahay wuxuuna dhihi doonaa salaamun qawlan min rabbi raxiimina, ilahayna dhihi doonaa. haddana ilaahay wuxuu leeyahay oo aanu soo marnay walmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum bima sabartum fanicma cuqbadaar. malaa'ika ayaa usoo gelaya albaab kasta oo jannadi uga soo gelayaan ayagoo dhahaya salaamun calaykum, nabadgeli korkiina haasu bimaa sabartum, sabarti aad sabarteen sababkiisa adduunyadii markaasi dhibka aad kusoo sabarteen ood maqaamkan ku gaarteen. marna ilaahay waa soo dhahay laa yasmacuuna fiiha laqwan walaa ta'siiman ilaa qiilan salaaman salaaman ow ilaahay. mu'miniintu ma maqlaayaan jannada dhexdeeda shay laaqiya dembi maqli maayaan ilaa waxay maqlaayaan qowl oo waxa weeye salaam salaam ahay maqlaayaan. markaasuu dhahay alle taxiyatun taxiyadooda ow ilaahay oo ilaahay xaggiisa ka imaanaysa yowma maalin yalqawnahu alla ay la kulmayaan salaamun salaam weeye. waacadda alla wuxuu u diyaariyay mu'miniinta, waacadda alla wuxuu u diyaariyay lahum mu'miniinta owdha ilaahay ajran, ajir ayuu ilaahay u diyaariyey, ajirkaasoo kariiman oo wanaagsan ow ilaahay. waacadda waa u diyaariyay lahum ayagoo dhahay alle ajran, ajir ayuu u diyaariyey, ajirkaasoo kariiman oo wanaagsan ayuu dha ilaahay. waa jannadaa la yidhi iyo waxa ku sugan oo nimco muqiim ahoo daa'im ah weeye. ya ayuha anabiyu nabiga sanow ayuu dha ilaahay inna anagu buu dha ilaahay arsalnaaka waanu ku dirnay shaahidan xaal aasay kii markhaati ah mubashiran xaal aasay kii bisaaraynaaya wanadiiran xaal aasay kii digaaya u dha ilaahay wadaaciyan xaal aasay kii yeeraaya ilallaahi ilaahay xaggiisa uu yeera dadka daacada alle biidnihi ilaahay amarkiisa wasiraajan xaal aasay kii faynuusa muniiran oo iftiin badan u dha ilaahay. haddana ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu la khidaabayaa, wauna alla kula khidaabaya rasuulkiisa bimaa yushcuru tacriim, weyneyn wax ku tusinaayo ayadooba meel kasta maqaam kasta rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam lagula khidaabayo. maxaayale suuladan bilowgeediba ilaahay wuxuu soo dhahay yaa ayuha nabiyu taqi llah ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, nabigaaguu ilaahay ka cabso ayuu dhahay, oo taqwadaada daa'im ayaa ilaahayna soo yeeri subxaanahu watacaala. haddana ilaahay rasuulkiisa waxa uu yahay ayuu haddana u tilmaamayaa iyo waxa alla ka dhigay subxaanahu watacaala ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u tilmaamaya. marka alla wuxuu dhahay yaa ayuha nabiyu nabiga sanow ina anagu arsalnaaka waanu ku dirnay shaahidan xaal aasay kii markhaati kacay, dhowr xaalaad meeshaan ku jirta weeye, waa ku markhaati kacaysaa calaa man ursilta ilayhim, dadkii laguu diray ayaad ku markhaati kacaysaa, oo waxa weeye ahwaashooda saad u ilaalisid ood mushaahid adigu ugu noqoto ayaanu kugu dirnay waxaasa soo fulaaya oo acmaal xasana iyo mid qabiixaa weeye. say noqonaa marka arrintaasu acmaasha rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam waa loo bandhigaya xayan wa meytan intuu noolay iyo intuu dhintaba, xadiis ayaana kusoo aroortay. waxaa kaloo iska banaanaa la yidhi in loola jeedo shaahidan yowma alqiyaamati, adoo maalinta qiyaamo markhaati kacaaya mu'miniinta u markhaati kacaaya inay rumeeyeen, gaaladana kuma la markhaati kacaaya inay beeniyen weeye. marka rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam waxa uu yahay baa la yidhi maqbuulu dacwa, dacwadiisa midla aqbalaayo, oo markaasi u baahnaan maayo shahaado axadkiisa in markaasi waxa weeye uu loogaga aqbalo. ambiyada ayuu u markhaati kacayaa inay risaalada gaarsiiyeen. ummadaha wuxuu kula markhaati kacayaa inay rumeeyeen iyo inay deeniyeen. markaasuu dhahay alle wamubashiran xaalaatay kii bishaaraynaaya ayaanu ku dirnay, oo waxa weeye man sadaqaka biljannati, qofki ku rumeeya janna ayaad ugu bishaaraynaysaa. wanadiiran xaalaatay kii biga ayaanu ku dirnay, oo waxa weeye man kadabaka binaari weeye, qofkii ku beeniya naar waga digaayo. wanadiiran xaalaatay kii digaaya ayaanu ku dirnay buu ilaahay. wadaaciyan xaalaatay kii yeeraaya ayaanu ku dirnay, yaa daaci ah ila allaahi, ilaa daacati illaahi, ilaahay daacadiisa ugu yeeraaya. biidnihi, ilaahay amarkiisa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa. waa idan ilaahay, idan ilaahay adigu ku digaya amar alle, ee waxa weeye asagoon idan aan qabin iskama digaayo. marka hadda idanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam min allaahi ayuu waga yimid, oo waxa weeye waxa uun waasida ka ahay, say jibriil ayaa waasida ka ahay. marka hadda idankaana waa amar baa la yidhi, waxaana lagu dafcinayaa sidaas in la yidhaahdo. haddii la dhihi lahay idanku waxa weeye xaasil, waxa uu xaasil ku yahay ilaahay qowlkiisa aqsalnaarka, marka waxaa la jawaabayaa biidnihidan inay muraadku tahay idankan amar uu yahay weye. idankan marka waxaay culammadu yihahdeen caarifiinta qaarkood xikmada markaasi ku sugan idanka waxa weeye, oo nabi calayhi salaatu wasalaam idan markaasi ilaahay uu ku shaqaynaayo in amuurtu u sahlanaato weeye, amuurtu inay u sahlanaato. maxaa yeele waxaa la yidhi shay oo layska dhex galaa la yidhi, idan la-aan wax haddii la dhex galaa la yidhi. shaygaas waxau noqonayaa wax cudurtooma ayuu noqonayaa, oo markaasi soco waaya. haddii laakiin idan xasilaa la yidhi, waxaa xasilaaya sahal iyo taysiir weeye, amuurtu waa sahlanaahaysa. marka mar hadday sidaas tahay ayaa waxa weeye ashyaakhda oo markaasi waxa weeye curafaa usuufiya gaar ahaan waxay aayaddan ka qaateen baa la yidhi, ijaasada maaragtaya in loo isticmaalo dadka muriidiinta, in loo isticmaalo oo macnaha waxa ay samaynayaan ama owraada ama markaasi waxyaabo kaleentooda inay markaasi waxa weeye ama nashru diin ah inay markaasi u qaataan, ijaase ay u qaataan. qofki markaasi shiikiisa uu ijaase siiyo shay oo cilmiya iyo irshaada, faqadka hulas lahu dariiqa la yidhi, waxaa u sahlanaahaya dariiqa ayaa u sahlanaahaya uu marayo. watayasarad weyna u sahlanaanaysaa qofki markaasi ijaasa aysan uxasinoo bilaa ijaasa wax iska gudagalaa la yidhi, oo naftiisa markaasi waxa weeye toos isagu waxa weye ka fulaan naftiisa markaasi waxaa ku dhacaya lays baa ku dhacaya. naftiisa markaasi waa cadilayaa, kayrkiisna waa cadilayaa la yidhi. waxaana ka xirmayaa la yidhi abwaabu duruq, wadooyinka markaasi irdahooda ayaa ka xirmayo. duruqda markaasi khayrka iyo irdihii oo macnaha wax uu ku fulinayay way ka xirmayaan, oo albaabada ayaa ka xirmaya. wamaca dalika haddana waxaan u sahlanaanaynin in masalanba waxa weeye dariiqa uu qaadayo si saxiixa wax ugu fuliyo ama waxa weeye wax laga aqbalo ayaan sahlanaahayn. oo waxaa ka maqnaahaya waxa weeye markaasi qabuulka ayaa ka maqnaahaya. marka waxaa fiicanay yidhahdeen curafada oo suufiyada waxay yidhahdeen in qofku waxa weeye oo markaasi waxa weeye wixiisa ijaaso oo u qaato markaasa amuurta u sahlanaanaysa. laakiin haddii masalanba waxa weeye asagoo iska kabkaxsado waxaa imaanaya in markaasi albaabadu ay ka xirmaan qabuulkuna uu ka xirmo ayaa imaansanaysa. laakiin haddii qofku waxa weeye isagu uu maaragtay biidni shaykhihi uu ku shaqeeyo waxaa imaanaya markaasi in albaabaduna u furmaan wax walbana ay u sahlanaadaan, saasaa imaansanaysaas yidhah. inkastoo arrintaas hadda wax badan laga arki karayo, wax hadda masalanba hadda cid waajib ku ahna maano hadda la dhihi maayo cid walba arrintaas ha samayso. laakiin waxyaaba haddii markaa la jaribay ama markaasi shareecada loo fiiriyey meelo badan iyadoo faham laga istinbaadayo sida aayadahan oo kaleentood, wax markaasi waxa weeye la jaribay oo la xaqiijiyey weeye. maxaa yeele ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay wadaaciyan ayaa tahay intaa ila allahi biidnihi ilaahay idankiisa amarkiisa, wa siraajan ayaa tawda ilaahay faynuus ayaa tahay iftiin weeye muniiran oo ifaaya. oo markaasi siraajan muniirantan waxay ka dambaysaa markii intaas waxa weeye qofku oo idanka iyo amarka ilaahay uu soo qaato oo nabiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga ilaahay subxaanahu watacaala wax waxigaas waa sidhowaasee jibriilaa ka jira. qofka kaleentood isagana waxa weeye markii oo haddaan tii haddaanu soo sheegayna haddii aynu la raacno, haddii isagana waxa weeye idankaas uu qaato, waxaa imaanaysa markaasi nasci iyo markaasi nashri iyo waxa weeye in diintiisa ay iftiinto nuurto ayaa imaanaysa. maxaa yeele waxay culammadu yidhaahdaan caarifada curafadaha waxay yidhaahdaan haddii waxa weeye laba qof ayaa masalanba waxa weeye hal masale ka wada jawaabaya, nin masalanba waxa weeye idan qaba iyo ninaa idan qabin, masalada markaas isku sii wada jawaabayaan. laakiin dadka waxa weeye afwaahdooda iyo aqwaashooda iyo masalanba qabuulka waxaa lagu hidayaa midkan masalanba idanka qaba ayay dadku aqbalsan inay raacsan yihiin, ayagoo isku masaladina sidii uu wada jawaabay waxaa yeelay macnaha idankaasa yeelasaasi yidhahda. ilahay buu yihi subxaanahu watacaala wabashir ilmu'miniina, uuhi ilaahay mu'miniinta u bishaaray, waa ma u bishaaraynaysaa bianna lahum inuu u sugnaaday min allaahi ilay xaggiisa uu waga sugnaaday fadlan fadli u waga sugnaaday fadligaasoo kabiin oo weyn. ilahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay wabashir ilmu'miniina, mu'miniinta u bishaaray. mar haddii waxa weeye aad ku sifowday sifaad oo shan ah waxa weeye u bishaaray mu'miniinta ilay leeyi wabashir ilmu'miniina, mu'miniinta u bishaaray ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala bianna lahum inuu ugaga sugnaaday min allaahi ilay xaggiisa fadlan fadli ugaga sugnaaday fadligaasuu kabiiran oo weyn. taas waxa weeye waa jannada weeye. walaa tudic ilkaafiriina, kaafiriinta aadeecinow ilaahay iyo walmunaafiqiina, munaafiqiinta fii maa yukhaalifu shariicataka weeye wax shareecadaada khilaafa ah. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye, mana dhacayso inuu gaalo adeecayo munaafiqiin, laakiin waxa loo digayo waa annaga weeye muraasku waa nabiga qeyrkiisa calayhi salaatu wasalaam oo ay dhici karayso inay kaafiriinta iyo munaafiqiinta ay adeecaan weeye. marka in markaasi loo jilciyo garabka amruddiinka lama rabo kufaarta in laysu jilciyo weeye, bal rasuulka waxaa ilaahay uu leeyahay ku sugnaa waxa lagu waxyeynaayo dadkana gaasii waxbana ha ka qarinin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas waa yahay, laakiin annaga ayaanu lala jeeda oo ay dhici karayso inaanu salanba waxyaaba aan qarinno ama wax ka leexleexano. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tudic ilkaafiriina, kaafiriinta ha adeecinow ilaahay iyo walmunaafiqiina, munaafiqiinta wadac ka tagow ilaahay adaahum dhibkooda ka tag oo waxa weeye dhibkooda ha ku jaasinin. wadac ka tagow dhahay alle adaahum dhibkooda ka tagow ilaahay ilaah masalanba waxa weeye lagaa amraayo amar ilaan suuraddaanu waxa weeye inkastoo suurad madaniga ay tahay bilowgiiay ahaadaalay marka intaan jihaadka la farnay ahaaday, ama culummada qaara waxay yidhahaan aayaddan waxa weeye waa makiya yidhaahdaan wadac adaahum dhibkooda ka tagowdha ilahay subxaanahu watacaala oo waxa markaas ay la imaanayaan ha ku jaasinin. wa tawakkal tala saarow dhahay alla subxaanahu watacaala cala allahi ilay korkiisa tala saaro, wa tawakkal tala saarow ilaahay. awaamiistaas hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam la siinaayo waxa weeye sidaas hadda waa tahay ee ku sugnaa weeye, oo waxaa rasuulka leeyahay ilaahay ku kalsoonaan umuurtaada ilaahay custo isaga ayaa kaa kaafinaya, amuuru diin wa dunyaa isaga ayaa kaa kaafinaya. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala wa tawakkal tala saaro cala allahi ilay korkiisa tala saaro huwa kaafiika, ilahay isagaa ku kaafinaya. wa kafaa billaahi ilaahay yaana kugu kaafi ou ilaahay wakiilan, wakiil ilaahay yaa kugu kaafi. midaad amuurtaada u bandhigato oo markaad u bandhigato ood ku kalsoonaato wax kuu qabta ilaahay yaa kuugu filan subxaanahu watacaala. hadda qof kasta oo muumina ayaa rabbigiisa uu kaafiya. wa tawakkal tala saaro ilaahay cala allahi ilay korkiisa tala saaro wa kafaa billaahi alla ayaa kuu kaafiya ou ilaahay wakiilan, wakiilnimo ilahay yaa kuu kaafiya, ilahay yaa kuu kaafiya macnaha ba'dan waa iska silaa layidhi faacilka weeye ina allaha tacaala kaafin, kaafin man tawakkala calayhi weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaafinayaa qofkii tala saarta weeye amuuraha adduunyada iyo kuwa aakhira weeye. aayaddan marka waxaa ku sugan ishaaro ah in tawakkalka arrintiisu aada iyo aada ay weyn tahay. insaanku markuu ka caajisaa layidhi amar markuu ka caajiso faalayhi bitawakuli cala allah watasliimi ilayhi weeye, insaanku markuu arrin ka caajiso ou awoodi waayo waxaa laga doonayaa inuu allihiisa ou tala saarto allihiisa amuurta uu bandhigto fa ina allaha yakfiihi maa ahamahu min umuuri dunya waalaakhira, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka kaafinaya waxa murjinaya oo amuur adduunya iyo mid aakhiraba ah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka kaafinaya weeye. marka alla rasuulkiisa waxa u dhahay ayaday caam tahay wakafaa billaahi ilaahay ayaa kuu kaafiya wakiilan wakiilnimo ilaahay kuu kaafiya meelaad muutaad u bandhigas ilahay kuu kaafiya qofkii ilaahay aa muutiisa u bandhigta ilaahay isagaa kaafinaya subxaana watacaala waata u dhahay alla alaysa allahu bikaafin cabda ilaahay soomaha midka adoonkiisa ku filan oo ku filan yahay ilaahay rabbigaagaa kuu filan subxaana watacaala markaa tala saara yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waqtigii nakaxtum aad nikaaxsatiinow lilaahi almu'minaati haweenka mu'minaadka uma bacdiyada dallaqtumuhunna aad furtiinow lilaahi min qabli an tamassuuhunna intaadan taabanina horteeda famaa lakum idinkuguma sugnaanin calayhinna haweenkaas min ciddatin ciddowdha ilaahi ciddadaasoo tactaduunaha aad tiranaysaanow ilaahi famasicuuhunna haweenkaas mudcaf siiyowdha ilaahi waxay ku raaxaysaan siiyowdha ilaahi haddaan mahar aan loo magacaabin markii caqadka la samaynayay haddii kaleentood nisul maharay leeyihiin isul mutamayska leeyihiin sida ibnu cabaas uu dhahay nasaasida uu qabo wasarixuuhunna sii foofiyowna ilaahay saraaxan foofin jamiilan oo wanaagsan oo wadadooda iska daaya adinkoon wax dhibaata aana u geysanin aayadda aynu meeshaan ka gelayno war cusub weeye oo ilaahay halkaan nooga bilaabaayo waxaa loogaga warramayaa almudallaqa qabla dukuul xukmu mudallaqa qabla dukuul naagta waxa weeye ayadoo aan la jimaacinoon loo tegin nikaaxna uu jiray waxa weeye iyadoon loo tegin la furay xukunkeeda gaar ahaan xagga maharka iyo xagga ciddada ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya mudallaqa qabla dukuul laa ciddata calayha meesha la dhihi jiro waay marka hadda ilaahay wuxuu uhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waqtigii nakaxtum aad nikaaxsatiinow aad guursatiin weya soomaaliga almu'minaati haweenka mu'minaadka hadda waxa weeye almu'minaati yaa la yidhi waxa weeye mu'minaadka kaliya maahano hadda kor waxaanu soo marnay in naagaha kitaabiyaadkaani ay u banaan yihiin ragga mu'miniintaa weeye laakiin hadda mu'minaadka waxa loo khasisaaya haa la yidhi waxaa la ishaarayaa inay ayagu markaasi ruuxa mu'minka ayagu ay markaasi inay guursado ay ku haboon yihiin weeye oy ayagu markaasi owla yihiin weeye naagaha oo kitaabiyaadka ah nikaaxoodu waa karaahi baa leeyay ama waa khilaaful owlaha waxaa la yidhahda ee hadda naagta masalanba kitaabiyada lasirkeedu haddii la guursado oo qabla dukuul la furo ayaduna middaani la xugu noqonaysaa marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waqtigii nakaxtum aad nikaaxsatiinow dhilaahay almu'minaati haweenka mu'minaadka ah uma bacdiyeedow dhilaahay dallaqtumuuhunna aad furtiinoo dalaaqdaan min qabli an tamassuuhunna intaadan taabanina horteeda qaraa waxaa jirta an tumaasuuhunna ah weeye macnaha tujaamicuuhunna intaadan jimaacina horteed weeye hadda masiga ka meeshaan jimaac waxaan ahayn ma ixtimaalaa la yidhi walow qaala waxaa la yidhi zamanulcaqdi yaa la yidhi caqadka zamankiisu haba dheeraadaa la yidhi oo naagta ninka muddo dheer baa ku xiraato asagoo markaasi aan u tegin oon jimaacin marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii ay dhacdo sidaas naagta idinkoo aan u tegin aada furtaan uu ilaahay ilaahay wuxuu yihi famasicuuhunna u dhahay famaa lakum marka ugu horeysa idinkuguma sugnaanin calayhinna haweenkaasow dha ilaahay min ciddatin ciddo ciddadaasoo tactaduuna aad tirinaysa qur'i ama sabayska ku kuulaysaa naagti waxa weeye haddii la guursado oo iidoo aan loo tegin la furo naagtaas cidda ma laha ninkay rabtay hore ka guursan kartaa marka haddii ay arrintu saas dhaadana ilahay wuxuu dhahay famasicuuhunna mudcafsiya oo waxay ku tamatucaan oo mudcaafsiya weeye waa masalanba waxa weeye haddii aan loo magacaabin meher haddaan loo sheegin caqadka dhexdiisa haddii meher loo sheegay caqadka dhexdiisa waxay iska leeyihin nisku sadaaqay iska leeyihiin meherki niskiisay leeyihiin sida masalanba saxaabiga la yahay ibn cabaas oo ku fasiray imaamuna ashaaficina uu qabo weeye marka saas weeye marka waxaa la rabaa in markaasi mudca la siiyo weeye mudcatul dalaaq la siiyo oo markaasi meherkii hadda meher ma ahani laakiin waa naagti markii masalan bacaadka aan waxba loogu sheegin laakiin hadda waxa weeye xukunkaas bayaankiisa suuratulbaqara ayaynu kusoo marnay kolka sidaas ayaa la doonayaa famasicuuhunna mudcasiyow dhahay hadda arrintaas maalikina waa qaba ha layidhi falmudallaqa qabla dukuul weeye naagta oo waxa weeye la furay iyadoon la dukuulin in sumiya lahaa sadaaqun meher haddii loo magacaabay falaa mudcata lahaa weye mudca ma laha ciddaa korkeeda ma ahan haddii aan loo magacaabin sadaaqaa la yidhi masalanba waa la guursaday ayadoo mutawallo ah oo nikaax loo sheegin cidda korkeeda ma ahan hase yeeshee mudcay iska leedahay hadda waar waajibaa la yidhi sida imaamuna ashaafici uu qabo waa sunnana waxaa qaba imaam maalikiyaa qaba khilaaf waa ka jiray xoogaa iyo markaas axkaamteeda suurat lbaqara ayaana si dhow lagu soo marnay. Marka hadda naagtaas ciddo laguma laha weeye, horey ayay markaasay ka guursanaysaa, ama hal dalaaqaha lagu furo amba labaha lagu hambay saddex lagu fure, hal dalaaqa haddii lagu furo way ku baa'inaysaa markaas, oo wax markaasi haraaya ma jiraan, saddexdii labadii kalentoodna way iska raacaysaa. Marka sidaas weeye, famadkicuuhuna ayuu dhi ilaahay, mudcad siiyow dhi ilaahay, oo mudcadu dalaaqa la siiyow dhi ilaahay, saasay noqonaysaa. Wasarixuuhuna sii deeyow dhi ilaahay, saraaxan sii deen jamiila u wanaagsan. Waxaa laga wadaa khalluu sabiilahuna, wadadooda khaaliyeela way iska daaye, min kayri idhaarin, dhib la-aantiisa. Oo waxaa laga wadaa haweenkii katag weye hana dhibina weeye, masalanba dhibku muxuu noqonayaa in la haysto weeye, cinaad loo haayo haweenkii ilaa ay iska qurtaan masalanba, ama waxa weeye la dhibo weeye, oo markaasi dhibku waxa u noqonayaa in sharaftooda laga hadlo, oo naasi masalanba ninku marka uu furo inuu ceebeeyo ayay noqonaysaa taas xaaraan weeye, waa inaan la ceebeynin oo sib laga yidhaahdo waxba aan laga sheegin, xataa haddii isagu waxuu ku arkay inuu iska daayaa la raba. Maxaa yeele qofka haddii la ceebeeyo waxaa imaan karaysa inay mustaqbalkeeda xataa ceebtaasu dhibaato u geysato, oo mid kaloo ayada dhaqanka la helaayo ay xataa waxa weeye haleeli weyso. Taasaa marka la diidaya, marka alla uu leeyahay famadkicuuhuna wasarixuuhuna, marka alla uu leeyahay saraaxa jamiilna, saas weeye saraaxa jamiilkaa saasuu noqonayaa, inaan naasi cinaad ma aanan loo haysanin ilaa markaasi la gaarsiiyo heer ay iska furato, ama waxa weeye aanan la dhibin oo aan masalanba sharafteeda laga hadlin, taas ayaa markaasa waxa weeye saraaxan jamiilan saasay noqonaysaa. Li waa in marka waxa weeye sidaas lagu sii daayo oo dhibaato ah markaasi aan urgeysanin. arrintaas marka waxa weeye haweenka waxaa ilaahay nooga waramay la yidhaahdo almudallaqa qabla dukuul laa ciddata calayha, arrintaas ayaa ilaahay nooga waramay. ya ayuha nabiyu ina axlalna laka azwaajaka allatii aatayta ujuurahunna wama malakat yamiinuka mima afaa allahu calayk wabanaati camika wabanaati cammaatika wabanaati khaalika wabanaati khaalaatika allatii haajarna macak wamra'ata mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin qad calimna ma faradnaa calayhim fi azwaajihim wama malakat aymaanuhum likay laa yakuuna calayka xarajun wakaana allahu gafuura raxiima. waxa weeye aayaddatan oo aynu meeshaan ka gelayno ayadana waxa weeye waxay iska leedahay axkaam oo markaasi khaas ku ah rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa loogaga warhami doonaa. marka aayaddatan ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu, nabiga kanow, innaa anagu axlalnaa waanu xalaalaynay laka adiga aswaajaka, haweenkaaga ayaanu kuu xalaalaynay, allaatii haweenkaasoo aatayta aad siisay ujuurahuna mahariyaalkooda, iyo wamaa fii malakadii milkisa yamiinuka miigtaadu, oo mimaa fii ahow dha ilaahay afaa allahu alla uu ku soo celiyey calay furkaaga oo gaalada leega soo celiyo lasoo qasaalay, iyo wa banaati camika adeerkaa gabdhihiisa, iyo wa banaati cammaatika iyo dayaalkaa gabdhahooda, iyo wa banaati khaalika abtigaa gabdhihiisa, iyo wa banaati khaalaatika habaryartaa gabdhaheeda, allaatii gabdhahaasoo haajarna haajiray macaka micigaaga haajiray, iyo wa mra'atan haweenow dha ilaahay mu'minatan oo mu'minada in wahabad hadday u hibayso nafsahaa nafteeda linnabiyi, nabiga ay u hibayso, in araada nabiyu, nabigu hadduu doonaayo an yastankixaha inuu nikaaxsado, khaalisatan xaalaysaasii khaasa taasu laka adiga khaas kuwa min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokow dha ilaahay, qad xaqiiqaya calimnaa waanu ogaanow dha ilaahay oo waanu daahirinay maa faradnaa waxaanu ku farad yeelnay calayhi mu'miniinta korkoodow dha ilaahay fii aswaajihim haweenkooda axkaamtay iska leeyihiina, oo inaysan afar haweena ka baska karin, iyo inaysan markaasi guusanaynin ilaa weli iyo shuhuud iyo mahar in la hela mooye, iyo wamaa fii malakad aymaanuhu midigyaashooday milkiyeen oo addoomana weeye shire iyo qeyrkiisaba weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala arrintaasi waxay saas ku ahaatay likay laa yakuuna inuusan ahaanin calayka korkaagow dhahay alle xarajun cariira uusan ahaanin xagga nikaax, ayaa ilaahay saas kugu yeelay. wa kaana allahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay kafuuran allihi dhaafa raxiima arrin naxariis ayuu ahaaday. aayaddaas marka iyo axkaamteeda casharkeena dhammaan ku bayaanaynaa casharkeena intaas uu hoyay walla subxana watacala aclamu. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaani araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda kontonaad oo suuratu laxzaab ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noolaga soo waramay casharkeena aayadihu ugu dambeeyey. ilaahay dadka muuminiinta ayuu u naadiyey, markaas ayuu wuxuu soo dhahay haweenka muuminaadka markii aad nikaaxsatiin, kabacdina aada fursaan oo ilaahay idinku aan u tegin oon jamaacina, wax ciddaa ku malihdiin oo dha ilaahay waa u tirinaysaa. haweenkaas mudcafiya udha ilaahay haddaan caqabkan aan loogu sheegin mahar, iladeeya udha ilaahay siideyn oo wanaagsan siideeya, ayuu ilaahay nasoo dhahay subxaana watacaala. aayaddaas wixii axkaamteeda iyo wixii markaas ku saabsan waynu ka soo warannay. aayadda hadda casharkeenna uu ka bilaabanayo iyada lafdirkeeda casharkeenna hodo lafdigiisa waa lafdigeeda waanu soo macnaynay, hase yeeshee waxaanu ugu laabanay waxa weeye waxaa ku jira axkaam badan ayaa ku jirta, iyo waxyaabo badanoo aqwaalulculamaa iyo khilaafaada ayaa ku jira. marka aayaddatan waxa weeye waxaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ugu waasicinayaa xagga maaragtaya nikaaxa ayaa loogu waasicinayaa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana loogugu dhintinayaa oo rabbigiisa ugu naxariisanayaa. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la tadaabaayo, yaa ayuha annabiyu nabiga kanow ayuu dhe ilaahay, innaa annagu axlalnaa waxaanu kuu xalaalaynay laka adigoo dhe ilaahay aswaajaka haweenkaaga allaatii haweenkaasoo aataysa aad siisay ujuurahuna mahryaalkooda aad siisay. marka hadda waxa weeye aayaddan waxaan ugaga waramaynaa hadii ilaahay yidhaahdo qayb qayb ayaan ugaga waramaynaa, iyo aayadaha kaloo ka dambeeyo ayadan isku xiran yihiin. ilaahay marka hadda rasuulkiisa wuxuu ku dhahay waxaanu kuu xalaalaynay haweenkaaga oo aad siisay meherka aad siisay dhaleh. aayaddan marka hadda mufasiriintu waa isku khilaafeen muraadka loogaga jeedo. bacdi lmufasiriin waxay yidhaahdeen macnuhu waxa weeye ilaahay wuxuu kuu xalaaleeyey inaad guursatid haween kasta oo waxa weeye meherkeeda aad siiso, oo waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu xalaal uga dhigay naag kasta oo meherkeeda siiyo inuu markaas uu guursa karo, taasna waxay keenaysaa xagga haweenka nabi calayhi salaatu wasalaam xasri inuusan lahayn oo markaasi wax u kooban oo markaasi xagga u goon aysan jirin. haddii markaa qowlkaas la qabto oo culummada qaarkood ay ku fasireen aayaddan waxay nasakaysaa taxriimka oo noo imaan doona aayaddan kabacdi weeye, taxriimka markaasi oo waxa weeye noo imaan doona oo ilaahay dhihi doono marka aayata takyiir la sheego, bacda takyiirka la sheegi doono surjuu man tashaa aayadda ka dambeyso wallaahi xilu lafa nisaa min bacdi ayaa ilaahay dhihi doonaa. marka waxaa leeyahay haddii qowlkaas la qabto aayaddan noo soo socota ayaa waxay noqonaysaa mansuuka noqonaysaa leyi. inkastoo waxa weeye tilaawada waxa weeye uga horeysay waxaa la yidhi haddana nusuulkay uga dambaysaa aayaddan oo mansuuqada weli, sida waxay lamid tahay la yidhi aayaddii markaasi wafaadkii oo ciddada haweenka looga waramayay suuratul baqaro. maxaa yeele hadda midna waxay sheegaysaa halkana inay ciddada haweenku ay tahay haweenka laga dhintana wax loo dardaarmaayo oo sayska wax u dardaarmaayo, midna inay afar bilood iyo toban ay tahay waxa weeye qof wax loo oo wasiyane qof waxa weeye waarisane inaan wax loo dardaarmayn. midi waa midaasoo ilaahay wuxuu dhahay yaa ayuha annabiyu nabiga kanow innaa annagu axlalnaa waanu xalaalaynay laka adiga aswaajaka haweenkaaga allaatii haweenkaasoo aataysa aad siisid ujuurahuna mahryaalkooda. oo waxaa laga wadaa sidaas ayay bacdi culamaa yidhaahdeen. culimmada qaarna waxay yidhaahdeen oo markaasi jamhuurki ay u ay yihiin iyo rag badan oo jamhuur jamhuur maaragtay mufasiriin waxay qabaan waxaa laga wadaa axlalnaa laka waxaa laga wadaa aswaajaka alkaainaati cindaka weye haweenka waxa weeye adigu hadda aad qabtin weye. waxaana loo leeyahay maxaa yeele waxay leeyihiin lafdiga tan oo aataysadan waxaa weeye laba ficil maali waaye. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaa looga waramaya haweenka markaas uu qabay oo sagaalka ahayd ayaa loola jeedaa ee haween markaan wixii tii uu meher siiyaba inay u banaanaato oo naagtou doono uu guursado macnuhu ma ahna yidhahay. jamhuurtuna marka sidaasay qabaan weye. marka waxay leeyihiin jamhuurtu waxaa laga wadaa aswaajaka alkaa'inaati cindaka wey haweenka hadda kula joogay. waxaana loo leeyahay dhaheen waxaa laga wadaa ayaga ayaa ku doortay adduunyadan wey, ayaga ayaa ku doortay. oo waxaa yeele waasaan soo maraynay inay yidhaahdeen ikhtarna waxaan dooranay ilaahay rasuulkiisa waa ka yidhaahdeen. markii aayadihii aynu soo mari jirnay la yidhi amba adduunya doorta amba ilaahay rasuulkiisa doorta laisugaa dhigay, ay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisaan dooranay. marka hadda waxaana warkaa xoojinaya qawlu ibnu cabaas, oo cabdullahi ibnu cabaasa wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay yatazawaju min ayi nisaa ishaa, naagaha kii uu doonay isu guursajigay. wa kaana yashuqu calaa nisaayi, arrintaasne haweenkiisay dhibaysayo nabiga naag walba iska guursanaya naagaha xoogaa markaasi masayr ayay ka qabeen. aayaddan markay soo degtay ayaa waxaa maaragtaya laga xarimay haweenka ayuu dhahay ibnu cabaas. ilaa markaasi inta markaasi waxa weeye asaga la joogta mahayna. marka hadda sidaas ayaa waxa weeye jamhuurku qabaa, laakiin hadda culimo badan oo kaleentooda jamhuurka aynin waxaa asaxeyay leeyihiin oo saxiixa sida horo, inkastoo nabigu uusan samaynin inaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax markaasi ka xayiran aysan jirin oo haweenka gilitaa xoodu markaasi xad uusan ulahaynin, inkastoona arrintaa isagu samaynin oo sida markaasi axwartaa heeday ama markaasi duudiga uu ku jiray inuu iska qaaso nabigu calayhi salaatu wasalaam sagaalka uu ku ceseystay. marka labadaas qowl ayaa meesha ku jirta oo aayaddu in lagu fasiraa yaa ayuha nabiyu nabigatanow inaa anagu axlalnaa waxaanu kuu xalaalayna laka adiga aswaajaka haweenkaaga allaatii haweenkaasu aataysa aad siisid ujuurahunna, oo la yidhaahdo naa kasta oo waxa weeye aada doonayso meherkeeda siiso waxa weeye waa kuu banaanta la yidhahda, oo nikaaxaaga meel kuna xadiisna weye waxaad doontaad nikaaxsa kartaa. iyo in la yidhaahdo markaasi haweenkaaga kuwan oo aada meherkooda aad siisay kaliya ayaa ku banaan la yidhahdo, labadaas qowlaa ku jirta. saasaa marka laisugu khilaafsan yahay taa iyo wamaakii ayuudha ilaahay ayaanu kuu xalaalaynay malakad ay milkisowdha ilaahay yamiinuka milikaadu ay milkiso, iyo wamaakii malakad ay milkisowdha ilaahay yamiinuka milikaadu ay milkiso, oo mimaa kii ahowdha ilaahay afaa allahu alla uu ku soo celiyey calaynukakaa gaalad, oo sabiga dadkii haweenka maaragtaya qataalka gaalada lasoo qataalay lagu helay weeye, sida taqiyo iyo juweyri oo kale masalan waxay ahaayeen sabiga ayaa laga helay. mima ataa allahu calayka ula ilaahay in ilaahay kuu soo celiya taqiyo biin suxiyey ayaa kamid ahay ibnu akhdar nasliga haaruun ay kamid ahaday akhii muusa ah weeye, waxay kamid ahay ayadu markaasi umunaa taqiya waxay kamid ahday sabiga oo khaybara yahuudi khaybaray kamid ahay. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa u igmaa la yidhi inuu qaatay ninka la yidhaha dixyatulkaladi, oo dixyatulkaladi waxaa loo imay inuu markaasi gaaryo uu qaato haweenkan addoomankaa mid uu ka qaato, markaasuu wuxuu qabsaday yaa la yidhi safiyo qabsadaa la yidhi ayuu qaataa la yidhi, maxaa yeele aabaheedaa nin boqor ahay weeye. markaasaa nabiga waxaa lagu dhahay ay asxaabtu ku yidhaahdeen waxaad siisa rasuul allow sayidata bani qurayda wa nadiir, bani qurayda binu nadiir sayidadoodii aad siisa wayda laa tasbixu ilaa laka, mana u suubanaysa ninkaas ilaa adiga moodaane. markii asxaabtu saasa ay dhaheen asxaabtu ay la rabeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay uga baqaaleen asxaabta inay fidna ka tumaado. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam addoon kale u siiyaa la yidhi, ayadina nabigu calayhi salaam waa xureeyaa la yidhi waana guursadaa la yidhi waana dhiftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu jidka kusoo jiro midigna isuu noqonayo ayaa markaas u dhiftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. sabaad kale waxay ahaday rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku dhahay yaa la yidhi safiye wuxuu ku dhahay hallakii ayuu dhahay siiya, wuxuu dhahaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam aniga waxa weeye wax raqba ah oo danamayga leedahu dhahay anuu hadda waxba aana kuga sigaynin waxa weeye wax danamayga leedahay. markaasay waxay dhahdaa la yidhi nacam yaa rasuul allah, rasuul allah waa ku rabaahay tiri maxaa yeele inii kuntu atamanaa dalika fi shirki, waxay tiri rabidda aan ku doonayo inta aan shirkiga ku jiroon gaalada ahay ayaan ku rabi jiray. marka waxaa la yidhi safiyo waxaa la yidhi usheeda meel cagaaran ayaa ku tilaa la yidhi. markaasuu nebigu ka su-aalaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam arrintaas markaasay waxay tihi waxay sheegtay maalin inay hurd inay hurdayso weeye, maalin iyadoo hurdayso ninkeedina waxa weeye meyciisi oo waxa weeye ayada darteeda uu saaran yahay, waxay sheegtay inay maalin hurdayso ama habeenayga ahayd badan macnaha waqti bay hurdaysay. Marka waxay sheegtaa layidhi wara-su zawjiha markaasi ninkeeda madaxiisana markaasi waxa weeye oo markaasi nin boqora isaguna ahay inuu markaasi dhabteeda saaran yahay, ayada waa jiirtay ninkana waxa weeye waxa weeye wuxuu madaxa saartay ayada ayuu barkin ka dhigtay markaasuu dhabteeda bartalay. Marka waxay aragtay siday sheegtay safiyo waxay ahaa arkayeysiga dayax ayaa arkay oo kusoo dhacay tiri dhabteeda kusoo dhacay meeshii ninka markaasi madaxa uu iga saaray. Marka markii ninkii uu soo baraarugay ayaa u sheegay tiri inaan riyadaas arkay oo waxa weeye adigoo dhabteeda ku jiifa ayaa waxaa arkay tiri dayax oo istiimaayo ayaa igu soo dhacay oo meeshaa madaxa ku hayso kusoo dhacay. Markaas ayuu ninkii waxay tiri waa idharbaaxay tiri dharbaaxsada oo ku dhuftay ayaa markaasaa isha uga dhacday. Markaasuu wuxuu dhahay nin laftirkiisu aqoon loo ahaaye waxa uu dhahay tatamadayne ayuu dhahay berita yasrib weyti waxa uu dhahay ninkii ina dharbaaxsha ku dhufta oo weliga dharbaaxsada isha wax ka gaarsiisay meesha hadda isha ay ka cagaareen waagaasuu ninkaasu dharbaaxsha ugu dhuftay ninkeeda asagoo maseer uu galay oo wuxuu yidhi ma waxaa tamaninaysa ha u dhahay boqorka yasrib nabiga ula jeeda boqorka reer madiino suusaasu haysaae miyaad rabtaa ha u dhahay oo maaratay niyadaad la jirta markaas sinkaasaa dharbaaxsada waasha u dhuftaysid waagaasaa marka waxay tidhi ayaan maaragtay han ku doonaayay tiri hadda iskabadahay. Safiya binti xiyey waxay dhimatay ramadaan iyadoo tahay sanadkii oo waxa weeye kontonaad weeye waana lagu juugaalayay qubwaha baqiic ay ku juugan tahay oo madiina ku yaalay. Haweenkaas waxaa ka mid ahaday oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayagaa sabiga laga keenay waxaa ka mid ahaday juweyriya ayaa ka mid ahaday juweyriya binti alxaris alkhusaaciya ayaa ka mid ahaday. Waxay ayaduna ku dhacday sahmiga ninka la yidhaahdo qaabid ibnu qays ibnu shumaas weye alansaari. Marka sidaas ayay sahmigiisa ugu dhacday. Marka waxaa la yidhi markay sidaas sahmigiisa ugu dhacday waa kitaabiyaa la yidhi oo addoommadu waxau ka dhigay oo mukaasabad ah ayuu ka dhigay waa kitaabiyaa la yidhi. Markaasay nabiga u timid calayhi isalaatu wasalaam ayadoo su-aalanaysa ayadoo ku su-aalanaysa weye nafteeda ayay markaasay isu sheegtay is aqoonsiiso waxay tidhi rasuul alla waa lay kitaabiyay tidhi oo mukaasabadaan ah lacagta kitaabadaan isagaga bixi lahayne waa doonayaa waana isu sheegtay waxay tii waxaan ahay jooriya sabin faraasana. Markaasuu nabigu waxa u dhahay wuxuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam wax ka khayr badan kabaran hadaad heshi bau dhahay. Markaasay tiri aad iyo aadan u doonaya nabigu markaas waxa u dhahay waxaan kaa gudayaa oon kaa bixinayaa kitaabada weeye waana ku guusanayaa waxaan hadda laguu kitaabeeyey anaa kaa bixinaya waana ku guusanayaa. Markaasay tiri aad iyo aadan u rabi lahaa dadkiiaa marka waxay maqleen aadid arrintaas in haweentaanu rasuulka u timid calayhi isalaatu wasalaam nabigana markaasi wasaas ay kala gaareen. Markaas waxaa la yidhi asxaabtu waxay gacmahooda ku haayeen oo qoonkeedaba ah oo dhamay qarayeenaa la yidhi ilaa asxaabta nabiga calayhi isalaatu wasalaam aad iyaad ixtiraamayeen. Haddii nabiga calayhi isalaatu wasalaam haweentaas saasay tidhi rasuulkana calayhi isalaam farba ay ka gashay oo inuu markaasi kitaabada ka bixiyo oo guursado meeshi arrinta ay isku waafaqeen ayay asxaabtu ka wada xishoodeen. Markaasaana waxa weeye waxa lahala waxay gacantooda ku hayeen oo ayada qoonkeeda ayay wada fareynaa la yidhi. Markaasay waxay yidhaahdeen ashaaru rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam dadkan oo markaasi ay ka dhalatay juweyriya waa nabiga soodahayaashiisi dad nabiga soodahayaashiisane annagu addoonnimo ku haysanayna. Umuna caaisha oo ka warantay waxay tidhi famaa ra'aynaa imra'atan kaanat acdama fii qowmiha barakatan minha. caaisha iyo ka waramaysa waxay tidhi weligay ma aragay tiri haween oo uga barako badan qoonkeeda juweyriya tiri ayada sababkeeda waxaa lagu xireeyey boqol oo maaragtay ahlu beyti bani mustalaq ah wey bani mustalaq dad ah oo boqol ahlu beyt oo ahlu beyti bani mustalaq a lagu xireeyey boqol heer ayaa lagu xireeyey. Marka arrintaasay dhacday marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam rasmo ayuu siiyey waxayna ahaadeen markaasaa la yidhi gabar jirta labaatan sano jirtay ehdaalyii markaas nabi calayhi isalatu wasalam labaatan jiray ehdaalyii waxayna dhimatay sanadku markuu ahay kontan isaga nabi calayhi isalatu wasalam laga joogay ayay dhimatay marka hadda waxa weeye wamaa malakat yamiinuka mima ataa allahu waxaa kamid a labadaas haween ayaa kamid a rasuulka calayhi isalatu wasalam oo markaasi waxa weeye fadhiga uwaga yimiday marka allahu hordhahay wamaa shay ayaanu ku xalaalaynow dha ilaahay malakad ay midisitow dha ilaahay yamiinuka midistaadu oo mimaa kii ahow dha ilaahay ataa allahu alla uu ku soo celiyey calayka korkaabu dha ilaahay iyo wabanaaka cami kow dha ilaahay adeerta gabdhihiisa ayaanu kuu xalaalaynay wabanaaka cami kow dha ilaahay adeerta gabdhihiisa ayaanu kuu xalaalaynay iyo wabanaaka camaatika iyo dayaalka gabdhahoodow dha ilaahay wabanaaka camaatika iyo dayaalka gabdhahoodow dha ilaahay oo waxa weeye gabadha ilba ayoo tafkiinna way kuu banaan tahay iyo dadaa ku weydhareen waa kuu banaan yihin iyo wabanaaka khaalikow dha ilaahay ade abtiga gabdhihiisa wabanaaka khaalika abtiga gabdhihiisa iyo wabanaaka khaalaatika habaryarayaalka gabdhahooda ayaanu kuu xalaalayno ilaahay allaatii gabdhahaasoo haajarna haajiray macaka micdaaga bikhilaafi man lam yuhaajirna kuwaan haajirin khilaafsan weeye maxaa yeela waktigaas rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam markii uu maka ka haajiray oo madiine uu tegey dadka waxa weeye ayagoo hijroo kara ina islaamay oo maka ku islaamay aan hijroonaynin islaamkooda waxba laga soo qaadinahin ilaa maka laga furto islaamku wuxuu ku ansaxayay qofkii maka ku islaamay inuu maka ka hijrooyo oo madiine uu tago marka waxa weeye kuwa markaasi ayagu ina islaamay waxa weeye aanan hijroonin kuma jiraan weeye kuwaasa xalaal kuma ah weeye laakiin arrintaana waxay ahaaday qablalfatxi weeye intaan maka la furanin ka hore weeye markii hijrada farda islaamku ka hadda soo sheegayna markii xukmul hijra la nasakhay xukunka isagana waa la nasakhay oo maka markii la furtay kabacdi wahijraho markaasi arrinta lagu xiraya ma jirin weeye waxay ahaaday intaan maka la furanin oo islaamka shardi loogaga dhigaayo hijrada loogaga dhigaayo wamra'atan ow dha ilaahay haween ayaanu kuu xalaalaynay haweentaasoo mu'minatan oo mu'minada ow dha ilaahay in wahabad haweentaasi hadday hibayso nafsahaa nafteeda lin nabiyi nabigay u hibayso wamra'atan ow dha ilaahay haween ayaanu kuu xalaalaynay haweentaasoo mu'minatan oo mu'minad ah in wahabad hadday haweentaasi hibayso nafsahaa nafteeda lin nabiyi nabigay u hibayso waa ka goornee in araada nabiyu nabigu hadduu doonaayo ay yashaantixaa inuu guursado isagu rabo oo nikaaxeeda uu doonaayo biqayri sadaaqna weeye mahar la-aan uu doonaayo oo markaasi haddana aan lahaynin shuhuud iyo markaasi wey iyo midna aan loo doonaynin marka allah wuxuu dhahay haween ayaanu kuu xalaalayna oo mu'minada aa qayd waaye marka taas waa weya kubaxaysa gayrulmu'minada weeye xalaal umaaha nabi calayhi isalatu wasalaam marka hadda aayadda daahirkeedu wuxuu keenayaa nikaaxu inuu ku gunta maayo fii xaqihi sal allahu alayi wasalam ribadaas weeye marka waxay noqonaysaa haa layidhi nabigu calayhi isalatu wasalaam khusuusiyaadkiisa oo markay yidhaahdaan nabigu calayhi isalatu wasalaam wahabtuka nafsii markay haweentu tiraahdo oo markaasi aqbalo ilan in araada nabiyu ayo saankaxa ayaa markaasaa lagu xirayay waxa weeye markaa saasayba ku nikaaxsantaad weeye mahar iyo markaasi weri iyo shuhruudna midna dooni mayso rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam khusuusiyaadkiisayna kamid ahday waxaa jira baa layidhi naaga oo nabiga calayhi isalatu wasalaam isku higay yaa layidhi naagahaas waxa weeye afar ayay gaadhaayeen waxaa kamid ahaaday maymuunata binti alxaras waxay ahaaday haweenka nabiga nafkooda u higeeyey baynada binti xuseynata ayaa kamid ahaaday oo umulmasaakiina dhihi jira alansaariya waxaa kamid ahaaday gabadheeda umushahiid binti jaabir ayaa kamid ahaaday waxaa kamid ahaaday khuwaylata binti xakiim afartaas waxa weeye waxay kamid ahaayeen haweenka nabigooda nabiga calayhi isalatu wasalaam naftoodii bay ahaayeen marka hadda waxa weeye asagoo hadda xadiis saxiixa anas ibnu maalika waramaayo ayaa gabar anas siisa ah haweentaas markay nabiga u timid calayhi isalatu wasalaam oo la yidhaahdo zaynaba binti khuseymat ayaa markaasoo ka sheekeynaayay ayaa anas ibnu maalik gabar siisaahay waxay dhahday maa aqala xayaaha ay tiri xishoodkeedu yaraan badan ay tiri naagta nabiga in saas u timi saas dhahay markaasuu nabigu waxa u dhahay hiya khayrun ninkii u dhahay adiga waataa khayr badanta u dhahay ragada naftaa nabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay nafteeda la jeclaatay markay asay uhubaysay dhah marka adiga waa kaa khayr badan ka u dhahay naag nabiga nafteeda u bandhigtay wax gaaraya ma jiraan ayuu dhahay anaasi mubaarik ee wuxuu yihi iskada hadalkaas haweenkaasaa ka mid ah haweenka nabiga calayhi salaatu wasalaam naftooda uhigeliyey marka sidaan hadda hore u sheegnana culamaa ulislaam sida ay qabaan oo isku waafaqsan yihiin waxa weeye hibadaasi nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayay khaas ku tahay weye cid kale intoodoo markaasi naagu ima tiraado naftaydaan kuu hibeeyey nikaaxi saas ku ansaxaayo oo markaasi haddana waxa weeye mahar la-aan iyo weli la-aan iyo shuruud la-aan ay tahay oo nabiga ahee ma jirto calayhi salaatu wasalaam waxa weeye abu xaniifa ayaa isagu wuxuu qabaa weli la-aan iyo shuhuud la-aan ayay markaasay ku ansaxaysaa laakiin maharka ayaa markaasaan ka hadhayni ayuu leeyahay dadka kale laakiin taas waxa weeye wax markaasi aada iyo aada looga raajaxsan yahay wey aan lagaba karin marka waxaa la sheegay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka xarimnay baa la yidhi naagta xurataa oo kitaabiyada ah inuu guursado xaaraamaysa tahay maxaale wa imra'atan mu'minatan ayuu dhi ilaahay naag oo mu'minadahu dhi ilaahay inuu hada naftaa linabiyi inaa laada nabiyi ayastaankaxaa marka naagta kitaabiyadaa nabiga xaaraamay ka tahay maxaa yidhi xadiis waxaa soo arooray nabigeena wuxuu yidhi sa'altu rabbi allaa usawija ilaa man kaana macii fi ljannat waxaan ilaahay su-aasha u dhahay inaana guursanin ilaa naag jannada ila gelaysa mahin faacbaanii markaasuu siiyey ilaahay maxaa yeele naagti nabigu guursaday calayhi isalaatu wasalaam waxaa xaqiiqa ah inay nabiga jannada la gelayso iyo ilaahay qowlkiisa wa aswaajuhu ummahaatumu dhayay nabiga haweenkiisu waxa weeye muminiinta hooyadaadkood waayo waxaa laaga qabin baa la yidhi marka naag mushrikad ah ilaa uma muminiin noqoto waxaa nabiga kale nabiga ka harimay baa la yidhi adoon markaasi nikaaxeeda weeye muslimad baha ahaato maxaa yeele nikaaxeeda waxaa loo shardiyaa dhowr arrimood waxaa ka mid a isina in laga cabsado iyo markaasi alcanata waa ka wada ilaahay iyo markaasi meher naar qura in la waayo labadaasi nabiga calayhi isalaatu wasalaam kuma sugna oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam sina nakabaqi maayo naar qura meherkeedna weyi maayo haddii nabigu calayhi isalaatu wasalaam naag oo adooma oo sureyeysa oo kitaabiyada khilaafaa ku jira ayaduna waxa weeye kadalika khilaafkaas waxa weeye sida raajaxa ayaduna xalaal u noqonayso kuwaasay raacaysa marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa imra'atan ayaanu kuu xalaalayna ura ilaahay mu'minatan oo mu'minada in wahabad hadday hibayso nafsahaa nafteeda linabiyi nabiga u hibayso in araada nabiyo nabigu hadduu doonaayo ay yastaansaxahaa inuu guursado shardigaa markaasi waa shardan ka shardiyaa la yidhi bishadil awali baa la yidhi hadday naagtu nafteeda nabigu u hibayso markaas xilligeedu markaasi ma waajibaa la yidhi ilaa inuu nabigu doono mooyaane oo waa in qabuul ou dhaco weye bacdalhi baa la yidhi ama isagu ila su-aasho markaasi qabdalhiba ay markaasi tiraahdo naftayda waa kuu hibeeyey ilaa hadda ijaabka iyo qabuulkuba nikaaxa inay kala hor maraan waxa weeye dhibaato ma lahaa jira oo waa ku ansaxaayay marka waxaa shardiya in nabiga qabuul ou ka yimaado ee hadday jiraa naftaydan kuu hibeeyey nabiguna waa ku aqbalo oo san dhihin weli markaasi waxa weeye arrintii meeshaas ma gaadhno xilligii lama gaadho markaas khaalisatan xaalaysaasee khaaska ou ilaahay laka adiga khaas ku ou dhileen adigay gooni kuu tahay saydku maxamed kahow min duuni lmu'miniina mu'miniinta kasa kow dhayla khaalisatan xaal ay taasi khaas ah laka adiga khaas kuu ahow dhilaahay min duuni lmu'miniina mu'miniinta kasa ko nikaax oo markaasi lafdulhiba ah min gayri sadaaqin mahar la-aan ah haddana mahar la-aan meeshu la yidhahdo waxaa iyagana lamida weeye wa min gayri weliyin wa shuhuudin weeye weli la-aan iyo shuhuud la-aan hadday naagtu iyadu keligeed nabiga u timid calayhi isalatu wasalaam oy tiraahdo dadkaydaan kuu hibeeyey waxa weeye maqaasi la dooni maayo weligeeduna la dooni maayo meherna markaasi laga dooni maayo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markaasuu dha ilaahay khaalisatan xaalaysaasi khaas ah laka adiga khaas kuu ahow dha ilaahay min diini lmu'miniina mu'miniinta ka soko mu'miniinta kuma jiraan weye ayag oo baabkaas markaasi nabiga calayhi isalaatu wasalaam wixii markaasi khusuusiyaadkiisa cid markaasi waxa weeye aadi kartaa oo wixii nabiga calayhi isalatu wasalaam khusuusiyaadkiisa looma baahno markaas in looga dabagalo mana banaanahay qad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay calimnaa waanu ogaanay maa kii faradnaa aanu ku faral yeelnay calayhi mu'miniinta u dhi ilaahay fii aswaajim haweenkooda maanaa waan ogaanay macnaha waan daahirinay ayuu dhahi ilaahay subxaanahu watacaala oo ilaahay subxaanahu watacaala wixii muuminiinta ayaga haweenkooda laga doonaayo iyo waddada ay marayaan iyo qaabka nikaaxa loo marayo, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qad xaqiiqaha calimnaa waan ogaanay maa faralnaa waxaanu ku faral yeelnay calayhim hortooda ilaahay muuminiinta fii aswaajihim haweenkooda ilaahay axkaamta laga doonaayo. Axkaamta laga doonaayo masalan waxa weeye dee laa yajiiduu calaa arbaci nisratin afar naagood waa inayna ka baqsanin, walaa yatazawajuu ilaa biweliyin wa shuhuudin wa mahrin waa inayna naaga guursanin ilaa weli iyo shuhuud iyo mahar mooyaane oo si kalankood ayaga ma anfacayso weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam kuma dalsan karaan ayaga. Marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala qad calimnaa maa faradnaa calayhim fii aswaajihim u ilaahay waa ogaano u dha ilaahay waxaanu ku faral yeelnay haweenkooda waa ogaano ilaahay oo waanu cadaynow ilaahay iyo wamaa fii wama fii maa fii malakad ay milkisow dha ilaahay ay maanu miligaasho waxay milkiyeen addoomanka ay milkiyeenne xukunka laga doonaayeen isagana waanu cadaynow ilaahay addoomanka wey shiro iyo qaybkood inay ku milkiyaan weye masalan bad bian takuuna alamatu miman taxilu limaalikihaa weeye waa inay addoontu ahaata masalan ba mid markaasi maaligeeda xalaaluha weeye sida kitaabiyada taasoo khaasa majuusiyada iyo wataniyada weeye iyo markaasi waxa weeye qablalwadi inuu diri yeelo haddii masalan ba asra ay ku timiday haddii kalentoodna markaasi waxa weeye ay shiro ay ku timidane ayadana sidoo kale weeye likay laa yakuuna lilaahay waxay ku tacaluqaysaa aqbalnaada weeye inta hadda lasoo sheegan kuu xalaalinow ilaahay likay laa yakuuna inuusan ahaanin calayka korkaada xarajin celiyo ilaahay waxa intaas lagu xalaaliyey waa inaan celiyo korkaada ahaan low xagga nikaaxa inaan celiyi kaa jirin oo dhankaas aad ka dhisnaato weye oo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa arrintaas u fudeeyay likay laa yakuuna inuusan ahaanin calayka korkaagow ilaahay xarajin celiyo uusan ahaanin ilaahay rasuulkiisa ayuu u naxariisanayaa wixii uu rabo ayuuna u yeelayaa wa kaana allahu alla wuxuu ahaadow ilaahay rasuulna alihi dhaafa wixii markaasi aan laga dhowrsan karin ilaahay waa dhaafayaa oo mashaqatul ixtiraasi uu ku sugan yahay saxiiman allihi naxariisa ayuu ahaaday oo ilaahay sidaas ayuu waasiciyey arrintaas wa kaana allahu alla wuxuu ahaadow ilaahay kafuuna alihi dhaafa saxiiman allihi naxariisa ayuu ahaaday casharkeena marka intaasuu ka egyahay wallahi subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.